NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Michel Ginkel is hier in de studio. Hij zoekt een maatje. En hij is bepaald niet de enige die behoefte heeft aan een vrijwilliger die even de helpende hand biedt. 10.000 mensen die een maatje zoeken staan nog op de wachtlijst. Peter Douwens van het Oranje Fonds voerde het afgelopen jaar campagne met succes. Want 5.000 nieuwe vrijwilligers zijn geworven. Maar dat is dus nog lang niet genoeg. We praten er straks over door na het NOS Journaal met Mark Visser. Homoseksuele mannen moeten eerder bloed kunnen geven. D66-fractievoorzitter Jetten en partijgenoot In het Veld van het Europees Parlement schrijven dat in het AD. Ze noemen de voorwaarden dat homomannen alleen mogen doneren als ze 12 maanden geen seks hebben gehad, niet meer van deze tijd is en discriminerend. Volgens D66 zou risicogedrag leidend moeten zijn en niet de aard van de relatie die iemand heeft. Omdat na 3 maanden duidelijk is of iemand besmet is met HIV, kan de termijn om te doneren voor homomannen die geen seks hebben gehad ook terug naar 3 maanden, vindt D66. In veel Europese landen geldt die termijn al. Minister Bruins wil wachten op een Europees rapport. Bijna 10.000 jongeren zijn afgelopen dagen verleid tot het plegen van een cybercrime in een bewustwordingscampagne van de politie. Ze werden door een vlogster, een gameplatform en de site scholieren.com aangespoord om onder meer Instagram-accounts te hacken, vertelt de politie. Op het moment dat jongeren daarop klikken of naar die website toe gaan, verschijnt er in een filmpje van diezelfde makers waarin ze uitleggen dat het gevaarlijk is, dat het illegaal is, dat het verboden is en welke consequenties dat kan hebben voor slachtoffers, maar ook voor de daders zelf. Met de online campagne wil de politie jongeren dus wijzen op de gevaren en ook de gevolgen van cybercrime. De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5% gegroeid. En dat is volgens het CBS iets minder dan de groei van 2,9% in 2017. Vooral in het derde kwartaal vertraagde de groei. De laatste 3 maanden trok de economie weer aan. Het behandelen van zwangere vrouwen met kanker met chemotherapie blijkt minder schadelijk voor de baby dan werd aangenomen. Resultaten van een onderzoek onder 1200 zwangere vrouwen met kanker zijn hoopgevend, zegt een promovendus van het Antonie van Leeuwenhoek. Airbus stopt met de productie van de A380, het grootste toestel ter wereld. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van deze toestellen dan gepland, waardoor volgens de vliegtuigbouwer de productie niet langer rendabel is. In de Utrechtse wijk Oog in Al hebben plofkrakers vannacht een geldautomaat opgeblazen. De gevel waarin de geldautomaat zat is volledig ontzet en de pinautomaat is eruit geslingerd. Omwonenden werden wakker van 2 explosies. Iets voor 4:30 maakte mijn vrouw me wakker en zegt: het is zover. De legendarische woorden, dat was er heel lang bang voor. De gevel is eruit geblazen hier naast ons bij het pinautomaat. En er is heel veel schade aan de pinautomaat in het gebouw naast ons. De daders zouden er op scooter vandoor zijn gegaan. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Oud-voetballer Yassine Abdeloui zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten waren bedoeld voor zijn zwager. Abdeloui werd een week geleden in Amsterdam in zijn been geschoten. Hij verklaarde een paar dagen later al via zijn advocaat dat de mislukte liquidatie een vergissing moest zijn. Tegen Eén Vandaag zegt de oud-voetballer nu dat hij moet zijn aangezien voor de man van zijn zus. Abdeloui zegt niet te weten waarom zijn zwager het doelwit was. De politie sluit niet uit dat het er inderdaad een vergissing was, maar zegt dat het te vroeg is om nu een conclusie te trekken. Het weer. Vandaag trekken sluierwolken over, maar de zon komt er ook goed bij en het blijft overal droog bij zo'n 10 tot 13 graden. Morgen nog zonniger en hier en daar zelfs 16 graden. Dankjewel, Mark. Jolanda, wat heb je aan files nog? Nog eentje. Dat zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Waddinxveen en Bodegraven staat 9 kilometer. Kost je een half uur extra. Er zijn nog wel steeds 2 rijstroken dicht. Specsavers Audiciëns is blij en trots, want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Denk. Nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof Horneman dat voor me. Dat is een zo'n goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur met een drukte van belang hier aan tafel. Onze spraakmaker van vandaag is boswachter Arjan Postma. Jan Staman is de voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden. En hij heeft onderzocht dat we ons de afgelopen jaren veel bewuster zijn geworden van dierenwelzijn. Maar wel een beetje selectief. Het is maar net om welk dier het gaat. En we eindigden met de term ongedierte. Ik werd nog net in de studio uitgeslagen hier door Jan Staman. Plaagdieren, exoten, het hele rijtje kwam net voorbij. Jan Staman, daar moeten we eigenlijk vanaf. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij moeten de taal wat zuiveren, want daar zitten vooroordelen in. Ja, zeker. En ik vind ook een hele mooie is het spookdier, hè, de spin, spookdier. Mm-hmm. En griezeldier, griezeldier. Ja. Hè? Dus ja, had ik ook thuis. Ik heb 2 zoontjes toen, kleine jongetjes. Een spin boven de tafel, de ontbijttafel. Ja hoor, daar kwam het gegriezel. En waarop ik zei, nee, dit is onze Karel, Kareltje. En Kareltje werd een huisgenoot. Hè. Dat ging in... Aha. Dus de griezel, 1 woord, vervangen door een ander en het is weg. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd of er ooit een mug in huis door mij wordt aangezien als een huisgenoot. Dat is toch vooral de eerste reactie om zo'n elektrisch rekken te pakken. Sorry dat ik het zeg, maar Arjan Postma. Maar het grootste deel van de muggensoorten zijn er honderden. Die steken niet, zijn er maar 7 soorten ongeveer. En ze zijn bevruchters, vooral van s'nachts bloeiende bloemen. Dus ze zijn net zo grote bevruchters als de bijen, die steken ook. Ja, je hebt ze dus nodig. Ze zijn ongelooflijk belangrijk. Wat is een mooie naam voor een mug dan? Maria? Maria de mug. Oké, ik ga het proberen deze zomer. Doen. We doen het ook met de buren. Als we ruzie hebben met de buurman, dan is het opeens niet meer meneer de boer, maar dan is het die klootzak van hiernaast. Ja, of die rat. Dus dat, of die rat. Ja. Doen we het precies hetzelfde. Dan zijn we weer bij de associatie met dieren. In het een van de eerste, van een heel belangrijk pathologieboek. Dat ging over stress. En in dat boek werd toen gezegd van, nou, als mensen in een situatie komen of omstandigheden tegenkomen waarin ze in stress raken, de oplossing die mensen altijd kiezen is, dan geven ze het een naam. En bij deze, de er zijn heel wat ideeën geboren. We gaan het proberen. Zullen we dat afspreken? Nu gaan wij praten met Peter Douwens van het Oranje Fonds en Michel van Ginkel. Hij zoekt een maatje. En daar gaat het ook om. Want zo'n 5000 mensen hebben zich de afgelopen jaar aangemeld als maatje. Dat is iemand die vrijwillig een paar uur komt helpen. 5000 klinkt veel. Tegelijkertijd zijn er nog altijd 2 problemen. Namelijk een wachtlijst van 10.000 mensen die een maatje zoeken, Peter Douwens. En het andere probleem, vooral vrouwen melden zich aan als vrijwilliger. En degene die een maatje zoeken zijn vooral mannen. Om eerst even met dat aantal te beginnen. Want 5000 klinkt natuurlijk prachtig. Maar dan, als je dan hoort 10.000 nog steeds op de wachtlijst, is het dus nog niet genoeg, helaas. Nee, en dat is in feite ook een inschatting die we maken. Ik heb een stuk onderzoek meegenomen. Hebben we samen gedeeld. Dat hebben we zelf gedaan. Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Maar met name op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren hebben gehad, zien we dat er gewoon absoluut nog een gat is in de behoefte aan maatjes op allerlei gebied. En dat kan eenvoudig zijn, maar ook ingewikkeld. ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld met beperking te maken hebben of met eenzaamheid. Of misschien omdat je de taal niet vaardig bent. Of dat je een steuntje in de rug nodig hebt om misschien toch die school af te maken. Dat je schroom hebt. Er zijn allerlei redenen om dat te doen. Dus het is heel breed. Het is een breed issue, zou ik maar zeggen. Dus ook de behoefte is groot. Als ik even kijk naar de bereidheid die er eigenlijk is bij mensen om iets te doen voor een ander, die is gigantisch. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat eigenlijk 80% van ons allemaal iets voor een ander wil doen. Dus de kunst is ook om te kijken waar ligt die behoefte en hoe kunnen we een koppeling maken. Nou, daar hebben we een poging voor gewaagd door dat platform in te richten. Maatjes gezocht. Loopt al een aantal jaren. Afgelopen jaar was het een recordjaar. Zijn we heel blij mee. Maar we weten, we hebben nog heel veel werk te doen. Ja, want het zijn veel jongeren. Dat is positief, denk ik. Maar tegelijkertijd is heel ook weer nieuws. Opvallend. Ja. Hoeveel jongeren het onder de 30 zijn. Wat zegt jou dat? Nou, wat me dat zegt is beroemd woord natuurlijk de millennials. Hè, op dit moment. Maar er zijn ook nog jongere generaties die actief worden en die zeggen, het is hartstikke mooi om te werken, om geld te verdienen. Maar is dat nou alles? Ik wil meer. Ik wil iets bijdragen. Dus ik ben ontzettend blij. Want dat betekent dat als zij inderdaad jong ook de kans krijgen om bijvoorbeeld een maatje te worden van iemand, dat ze dat later in hun leven eigenlijk structureel gaan inbouwen in hun leven. En dat kan ook, want je ziet steeds meer dat er flexibilisering in de arbeidsmarkt bijvoorbeeld komt. Ja, en dat mensen zeggen van, precies. En dat betekent dat er ook gelegenheid is om feiten die zelfexpressie, wat het ook is, als vrijwilliger je in te zetten voor een ander, om dat waar te kunnen maken, om dat vorm te kunnen geven. En dat is alleen maar mooi. Zo kunnen we mensen helpen die dat heel hard nodig hebben. Maar dan de maar. Veel vrouwen melden zich aan en veel mannen zoeken een maatje. En ik weet niet of dat een probleem is dat mannen ook liever een man als maatje hebben. Jullie daar duidelijkheid over hebben. Maar het zou wat gelijkmatiger mogen zijn. Hè? Zeker, maar het leuke is natuurlijk om dat Michel even te vragen. Want maakt het voor jou uit, Michel? Ik heb geen voorkeur dat ze gehad. Waarom zou een vrouw niet kunnen wat een man kan? Nou, ik weet het niet. Nee, ik ook niet. Ik kan me voorstellen dat je als man ook wel gewoon een gesprek van kerel tot kerel wil voeren af en toe. Of niet? Nou ja, nee. Niet zo. Niet in mijn geval in ieder geval niet. Nee. Ik heb zowel man als vrouwen gehad in kortzondige projecten, met name met stagiaires. Ja? En dat zijn vrouwelijke stagiaires geweest en mannelijke stagiaires. En ik heb met allebei even leuk contact gehad. Het ligt natuurlijk ook aan wat jij zoekt als maatje. Wat heb jij nodig, zeg maar? Ja, in mijn geval wat zie jij voor je als jouw maatje? Als mijn maatje? Qua persoon bedoel je? Nou ja, wat je graag wil doen met diegene, boodschappen of een goed gesprek. Nou ja, tot op heden is het met name gewoon koffie geweest. Ook omdat ik heel veel ziekenhuisopnames gehad heb de afgelopen 4 jaar. Ik ben 30 keer opgenomen geweest, 5 keer geopereerd. Dus dan ben je niet echt capabel om naar buiten te gaan. Want voor de duidelijkheid, jouw aorta is een aantal jaren geleden gescheurd. 4 jaar geleden is mijn aorta gescheurd. Heeft dat heel veel medische ingrepen geleid? Dat heeft mijn leven compleet op zijn kop gezet. Zit in een rolstoel nu, dus je bent hulpbehoevend in die zin. Ik kan niet zelfstandig de deur uit, tenminste niet ver. Nee. Maar dat maatje, zeg je, dat gaat vooral dan om sociaal contact. Als ik je hoor een kop koffie drinken. Ja, het probleem is dat je binnen zit, thuis zit, met die rolstoel. Omdat ik niet een goede inspanning kan leveren, kom je niet ver. Dus je hebt een hele kleine actieradius. En daardoor kom je gewoon eigenlijk bijna niet buiten. Want ook, waar ga je in je eentje naartoe? Ja. Dat is ook niet gezellig, sowieso, als je al naar buiten kan met alle medische problemen. Dus daarom heb ik met name de afgelopen jaren met de maatjes die ik gehad heb, koffie gedronken. Gewoon een babbel. Omdat je alleen thuis zit. Iedereen is aan het werk. En daardoor zit je echt in je eentje thuis weg te kwijnen. Als senior achter de geraniums. Want waarom houdt het dan op? Als je zegt, je hebt wel verschillende maatjes gehad. De vrienden en familie die houden op een gegeven moment meer afstand. Omdat het een ellenlang verhaal wordt. Die worden het een soort van beu. Hebben zelf ook een eigen leven. Trekken dat dan op een gegeven moment niet meer. En dan beland je gewoon in een sociaal isolement. En dan zijn die maatjes juist weer degene die je daar uit kunnen trekken. Ja. Doordat ze gewoon langskomen, de actualiteiten bespreken. Je gaat een keer een kopje koffie doen, ijsje halen, noem het maar op. Maar is het, ik probeer dat voor me te bedenken, je zegt juist je vrienden en je familie. Ik denk dat zijn de mensen die dicht bij je staan. Daarvan zou je denken, die vallen weg. Omdat ze maar waarom moment vallen die weg? Die zijn je verhaal zat dan, moet ik het zo zien? Ja. En ze weten niet wat ze moeten zeggen. Ik was zelfstandig ondernemer. En ik had een goed lopend bedrijf. 11 dagen voordat ik in elkaar zakte, had ik het huurcontract getekend voor het nieuwe pand. En nu kan ik mezelf niet eens meer wassen. Ik krijg 2 keer in de week thuiszorg. En om mezelf goed te kunnen onderhouden. De mensen waar je mee omgaat, die herkennen zich daar niet in. Ja. Waardoor ze op een gegeven moment gewoon door alle verhalen, met ziekenhuisverhalen, operaties, noem het maar op, klachten, Dat drukt echt op relaties. Mijn eerste relatie is ook binnen 2 maanden naar de knoppen gegaan. Puur alleen omdat de druk dusdanig werd dat het niet houdbaar meer werd. Maar machteloosheid is natuurlijk... Mensen die van je houden, die horen je verhaal aan en die lijden met je mee. Ze staan ernaast en die staan machteloos. En na een tijdje wordt die pijn zo groot dat ze dat zelf niet meer aankunnen. Ja. En dan is inderdaad iemand wat verder weg, die kan dat veel opener aanluisteren en die hoeft het niet zo erg met zich mee te dragen. Is dat het voordeel van een maatje ook, Peter Douwes? Nou, ik denk dat maatje... Die afstand die er toch juist is? Soms is dat zo. Soms gaat het om ook situaties waarin mensen zich schamen voor een situatie waarin ze terechtkomen. Dus liever iemand hebben die net even iets meer afstand heeft. Soms gaat het erover dat juist het van buiten naar binnen kijken op een andere manier zo interessant is. Hoe bedoel je dat? Dat je eigenlijk een ander geluid nodig hebt, omdat de geluid van de bekenden om je heen, dat weet je. Hè, want er zit een wederzijdsheid aan, wat je vertelt, Michel. Het gaat van jou uit naar anderen toe, maar van anderen naar jou uit toe. De relatie, familie, vrienden om je heen, natuurlijk kan ik me dat ook bij voorstellen. En dan is het mooi om juist dat andere geluid te hebben. Je krijgt andere verhalen te horen. Als ik een voorbeeld mag noemen... Een project waar ik een poos geleden was, ging juist over moeders die in kwetsbare gezinnen waren. Vaak in hun eentje, waar geweld was geweest, et cetera. Daar was het juist fantastisch om iemand uit een ander gezin als maatje erbij te hebben. Want die heeft een andere ervaring, die heeft andere netwerken. En dat konden ze op een vrij regelmatige manier doen. Waren zeer toegewijd om dat te doen. Maar er ontstond ook echt een nieuwe relatie. Mm-hmm. En dat is interessant. Dus je krijgt een soort... Je netwerkje begint een beetje uit te breiden. Ja, en dat is een van de dingen die ik zo sterk vind aan dat maatjesverhaal. Natuurlijk is het heel belangrijk de relaties die je al kent, die je om je heen hebt. Soms worden ze wat minder, ik mag niet zeggen opdrogen, maar dat het gewoon minder intensief wordt. Maar het is mooi om die diversiteit juist te hebben. Want er zitten weer nieuwe impulsen, nieuwe kansen voor jou. Maar wat vraagt dat dan van een maatje? Want met het beeld wat jij schetst, dat je ook aangeeft, Michel, van ik heb veel medische zorg nodig. Ik ben best afhankelijk geworden. Ik kan veel minder dingen. Ik maak minder mee. Ja. Dus het roept bij mij ook 2 gedachten op. Zo'n maatje moet toch sowieso daartoe in staat zijn, best veel sociale vaardigheden hebben om dat op een goede manier te doen. Maar misschien ook medische kennis, of niet, Peter? Nou, dat ligt natuurlijk aan wat voor maatje je inderdaad nodig hebt. Maar misschien is het goed om even aan te geven hoe het gaat. We hebben een platform gemaakt waardoor mensen die de vraag hebben, de behoefte hebben, als het ware bekend worden. Mm-hmm. Aan de andere kant hebben we mensen die zeggen van hé, ik wil graag meedoen. We koppelen ze niet zomaar direct. Nee, dat doen we juist via organisaties die lokaal werken. Die de situatie goed kennen. Ja. En in feite ook een screening doen. Zou ik zeggen. Die gaan de gesprekken aan en gaan kijken. Is dit de goede match? Dus in die zin is het heel fijn om te weten dat er honderden organisaties zijn in Nederland. En het mooie is dat wij die kunnen bereiken. Op onze manier. Via onze communicatie naar buiten toe. En ook eigenlijk voeden met nieuwe mensen. Nieuwe vrijwilligers die graag een maatje willen zijn. Maar er zit een heel proces aan vast. Om te zorgen dat we de goede match maken. De goede persoon bij de goede persoon vinden. En wat is het dan nu, Michel, dat het nu kennelijk niet lukt of nog niet is gelukt om weer een nieuw maatje te vinden? Kun je dat doorgronden zelf? Deel ook door medische problemen, de ziekenhuisopnames. Daar heb je het contact minder met de organisatie, waardoor dat eventjes op een zijspoor belandt. Ik heb natuurlijk ook stagiaires gehad, die werken maar een half jaar. En vaak is het traject een minimale jaar. Door die korte trajecten, dan moet je opnieuw gaan communiceren. En dat wordt dan af en toe wat lastig door gewoon de hele drukte met het medische traject. Maar even voor mijn duidelijkheid, een stagiaire, is dat dan... Iemand in opleiding voor sociaal-pedagogisch werk. Die eigenlijk stage loopt als maatje, zeg maar. Alleen al een professionele de hulpverlening in wil. Ja, maar dan zit je dus wel eigenlijk al meer in die hulpverlenings. In dat hulpverleningscircuit in dat geval wel. Ja, ja. Maar dat zijn mensen die in ieder geval nu de gaten aanvullen, gelukkig. En je kan er soms gewoon zoals blijvende relaties uit opbouwen. Ja. Dat is in mijn geval, heb ik met een van die stagiaires, dat is 1,5 jaar geleden, dat ze voor het laatst geweest is vanuit haar opleiding. Maar ik zie er nog elk half jaar... Het is gewoon een vriendschap geworden. Even bijbouwen. Ja, dat is natuurlijk reuze mooi als dat ontstaat. Ja. Dat is die wederkerigheid, Peter, waar jij het over hebt. Dat zie je heel veel. Recent was ik ook bij een project in het oosten van het land, waar het ging bijvoorbeeld om maatjes die een bijdrage konden leveren voor vluchtelingen, mensen die hier in Nederland kwamen. En daar zei ook een van de vrijwilligers in dat gesprek op een gegeven moment van, ja, we maken eigenlijk, ik voel me eigenlijk helemaal geen maatje. Het is gewoon een vriendin van mij, van ons geworden, van mij voor mijn gezin bijna geworden. Dus je ziet dat het ook breder ook daar weer dat het netwerk breder gaat werken. Want dan moet je weer nieuwe andere mensen. En dat is zo mooi. Toch nog even. Ik kom toch nog even terug op dat verschil in mannen en vrouwen. Want ik vind het opvallend dat zoveel meer vrouwen zich aanmelden. Hoe krijg je meer mannen als maatje? Ik zit hier met 4 kerels aan tafel. Arjan Posma, 5. 6. Komen er nog 2 binnen namelijk. Nou, ik heb heel veel gewerkt met vrijwilligers in mijn gebieden. En daar kwamen we er eigenlijk al snel achter. Want dat was ook mijn vraag. Hebben jullie aparte campagnes voor mannen of vrouwen? Als wij vrijwilligers zochten. En wij schreven als organisatie een algemene oproep. Dan kregen we eigenlijk alleen maar vrouwen. Als we een oproep deden, we hebben daar die en die klus. En we willen daar iemand hebben die ons met dat en dat helpt. Heel specifiek. Praktischer eigenlijk. Dan kregen we 90% mannen. Dus daar zat nogal een verschil in. Dus ik kan me voorstellen dat misschien mannen het moeilijk vinden als ze niet weten wat voor maatje ze zijn. Maar als je bijvoorbeeld de voetbalbond benadert, zijn er mensen die iemand willen meenemen naar het voetballen? Dat doen jullie dat ook? Toevallig, is dat een idee, op die manier? Peter? Of de Hengelaarsbond, of ik noem maar even wat op. Dat mensen heel specifiek gevraagd worden: goh, wij gaan toch altijd al naar het voetballen, neem eens iemand mee. Kijk, sowieso is het dus dat er lokale organisaties zijn die zich met maatjes bemoeien. Daar verhouden we ook ons toe. Die proberen we juist ook te helpen aan nieuwe maatjes. Want zij geven ook vaak de behoefte aan die ze in hun omgeving zien. En zeggen van, hey, goh, wij zoeken zo en zoveel maatjes. Dat geven ze ook aan, bij wijze van spreken. Dus in die zin proberen wij weer een soort spreekbuis te zijn. Om maar dat is allemaal. Maar het is dus verschil in de mannen zijn praktisch. Die denken gewoon, dus oké, prima, moet ik jouw muur verven? Kom ik jouw muur verven? Juist, dat. Ja. Nou, we hebben een hele serie gemaakt ook van bijvoorbeeld, dat doen we sinds een paar jaar, veel meer via de storytelling, zou ik maar zeggen, vertellen wat zijn er verhalen rondom maatjes, om juist een beroep te doen op mensen. En het aardige is dat je ziet dat we ook in de filmpjes juist ook mannen naar voren halen. We hebben een hele serie daarvan, die staat op YouTube, ook bij Oranje Fonds. Dan kun je zien van, wat zijn dat dan voor gesprekken, zoals gesprekken met jou met Frans Duits, maar ook voorbeelden van maatjes, projecten en relaties die er zijn. Dus juist door de voorbeelden te stellen van, wat kun je betekenen als maatje, of je nou man of vrouw bent, proberen we dat. Dit is precies wat wij ook hebben geprobeerd bij onze stichting. En doen. Dat werkte niet, daar krijgen we alleen maar vrouwen op. Want dat was een stapel van voorbeelden naast elkaar. En zodra we oproepen deden die over één specifiek ding gingen, dus dan kregen we wel mannen. Dus als wij een oproep. Dus ik kan me voorstellen, als je alleen maar een oproep doet, wij zoeken maatjes die iemand meenemen naar het voetballen, dat mannen er eerder op voorleggen dan als je zegt, nou, we hebben hier 10 voorbeelden en dan kun je uit kiezen. Neem de suggestie nog mee. Ik neem de suggestie zeker mee. Dus wel zodat we voor allerlei voorbeelden geven en voor specifieke dingen ook aangeven van op die en die gebieden zoeken we maatjes. Dat doen we wel. Okay. En het filmpje, want je hebt inderdaad met Frans Duits een filmpje opgenomen, Michel. Dat zorgen we dat we dat nog even via Twitter en Facebook verspreiden. Het is leuk om naar te kijken en leuk om naar te luisteren. Succes en hartelijk dank. En mensen kunnen zich nog steeds opgeven. Alsjeblieft, laat het weten. Stap naar voren. Ik wil graag maatje zijn. Bij het Oranje Fonds. Dan nieuws via de NOS. Van Duitsland is op een haar na ontsnapt aan een recessie. In Nederland groeit de economie door. Afgelopen jaar kwam de groei uit op 2,5%. Nick Wouters is hier van de economieredactie van de NOS. Percentage van 2,5%. Is dat veel? Dat is maar net aan hoe je het bekijkt. Op zich, als je de afgelopen 10 jaar bekijkt, dan is dat best veel. Want is dat de één na hoogste groei die we gezien hebben de afgelopen 10 jaren. Er zijn economen die ook zeggen, ja, 2,5%, we komen uit een crisis. Dat zou eigenlijk veel meer moeten zijn dan dat. We zijn nu alweer op de terugweg, terwijl we uit zo'n diepe crisis kwamen. Maar 2,5% is dus nog eigenlijk best behoorlijk gezien de groei van de laatste jaren. Waar komt de groei met name vandaan? Die komt vooral van bedrijven en consumenten. Bij bedrijven gaat het vooral in de bouw erg goed en in de zakelijke dienstverlening. Consumenten geven ook meer uit, vertelt Peter Heij van Mulligen van het CBS. Geen onbekende aan deze tafel. Nee, precies. Consumptie is nog steeds in de lift. De consumptie was ook een belangrijke bijdrage dit jaar aan die economische groei. En dat zijn dan vooral de duurdere spullen die we hebben gekocht. Dus denk aan elektrische apparaten, auto's. Maar we zijn ook vaker naar de horeca gegaan. Dus dat was ook een belangrijke impuls voor de Nederlandse economie. En dan denk je misschien, waarom gaat het dan toch minder als dat cijfer toch iets gedaald is, al met al die economische groei? Dat komt door de export. Die is gegroeid, maar minder gegroeid dan dat in 2017 het geval was. Dus dat loopt een beetje terug. Okay. Dan even naar de Oosterbuurt. In Duitsland zijn ze dus net aan een recessie ontsnapt. Hoe kan dat dan? Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Voor een recessie heb je 2 kwartalen van krimp nodig. In het derde kwartaal hadden ze krimp, 0,2%. Dus was het heel spannend. Wat gebeurt er dan in het vierde kwartaal? Mm-hmm. Is uitgekomen op 0%. Dus ze zijn echt maar net ontsnapt aan een echte recessie. Dat is natuurlijk ook maar symbolisch, want op zich, de Duitse economie staat er goed voor. Maar ze hadden wel een aantal problemen het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld in de automobielindustrie. Met een stuk minder auto's verkocht. Nou, voor de Duitsers is dat wel belangrijk als er veel auto's verkocht worden. Zo waren er nog wat andere zaken. Handelsconflicten natuurlijk ook heel belangrijk. Ook dat is bij ons voor die export weer van belang. Dus dat heeft allemaal een beetje tegengewerkt. Maar als je dan kijkt van wat zijn de verwachtingen voor de langere termijn. Ook voor Duitsland is het wel groei, maar wel in mindere mate. Dank voor je uitleg, Nick Wouters. De Nationale Nieuwsquiz. Rob Vermaas uit Zeist is de kandidaat van vandaag namens de Lions Club Utrechtse Heuvelrug. Rob, welkom. Dankjewel. Heb je goed voorbereid? Ik hoop het. Ja, je moet even je concurrenten gaan verslaan. De lat ligt hoog, hè, sinds maandag. Zeker. Ja, zeker. 119, dus zet hem op. Verschrikkelijk. We gaan meteen beginnen. The EU needs a reality check. Power is not a dirty word. En Mark Rutte heeft gisteren de liefde verklaard aan Europa. Premier Rutte heeft gezegd dat de Europese Unie een wereldmacht moet worden om rekening mee te houden. Europa mag wel wat meer op Vladimir Poetin en Donald Trump lijken. Sometimes you have to dance with whoever is on the dance floor. We don't always have a choice. Therefore I say to you, let Europe rise. De speech van Mark Rutte is niet onopgemerkt gebleven. Hoe heet de lezing die Rutte gisteren gaf in Zürich? Churchill-lezing. Dat is goed, inderdaad. Hij hield dus een betoog waarin hij pleitte dat de EU in deze veranderende wereld meer haar tanden moet laten zien. Hij hield ook een pleidooi dat bij president Trump in goede aarde zal vallen. Volgens Rutte moeten NAVO-leden namelijk hoeveel procent van het bruto binnenlands product aan defensie gaan besteden? Dat weet ik niet. 35, denk ik. Nou, dat zou wel... Dat is mooi, toch? Zullen we het op 2% houden? Staat al in de statuten van de NAVO, maar veel lidstaten houden zich daar niet aan, tot grote ergernis van Donald Trump. Dan vraag 3. Luister mee. Ze had al een paar maanden niets meer van hem gehoord. Our beloved remained silent. En nu is hij officieel doodverklaard. Uiteindelijk werd een stofstorm hem fataal. Er kwam te veel stof op de zonnepanelen, waardoor de robot niet meer genoeg stroom opwekt om te blijven functioneren. Nou, hoe heet dat Mars Lander van de NAVO die nu echt kapot is? De Opportunity. Oppie. Oppie is ook zeker goed. Ja, de verwachting was dat de Opportunity het 90 dagen zou volhouden op Mars. Het werd veel langer. Hoeveel jaar heeft het wagentje rondjes gereden op de rode planeet? 5 jaar. 15 jaar sorry. Zelfs. Ja. Was het in één adem nog of niet? Nee, sorry. Je kan het proberen, maar nee. Een zandstorm dus is hem uiteindelijk fataal geworden. Dan vraag 5, dat is het stemfragment. Luister goed, wie is dit? Wij zijn op dit moment wat wisselvallig en die wisselvalligheid moet eruit. Ja, het zit er gewoon in en dat hebben we vandaag kunnen zien. Ik denk dat het team een heel erg hoog niveau heeft gehaald. Zitek, kan dat zijn of niet? Het is duidelijk dat jij geen Ajax-fan bent, denk ik. Want dan had je wel de trainer eruit gehaald. Erik ten Hag. Ten Hag, ja. Is het? Okay. Ja. Ten Hag was natuurlijk teleurgesteld dat Ajax verloor. Wel blij dat de club uiteindelijk weer eens fatsoenlijk heeft gespeeld. Dat hoorden we. Het opmerkelijkste moment was wel die afgekeurde goal. De videoscheidsrechter was de enige die zag dat welke Ajax-speler hinderlijk buitenspel stond. Sorry. Pas. Tadic. Ja. Was ja, het. Ja, ja. Ja. Zelfs de spelers van Real protesteerden niet eens bij die goal. Maar de VAR was onverbiddelijk. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit. En daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Dus geef het aan. Wie? Ik heb er een potje van gemaakt. 3. Mijn ecologische voetafdruk heb ik wel achtergelaten. 2. Het blijft opmerkelijk dat mijn naam rijmt op zaad. 1. Donorkinderen mogen hun DNA van de rechter vergelijken met dat van mij. Ja, Jan Karbaat, inderdaad. Ja. Dat was degene die wij zochten. En de eerste aanwijzing zat, moet je in een potje doen. Nou, ik heb er een potje van gemaakt, zo gezegd. Jouw nieuwsfactor valt dan net even tegen. Ja, jammer. Dus de hoogste score kan niet meer, maar voor de eerst spelen we hem. Ja, hij is 3 namelijk. Lol, dus, voor ja, toch? Ja, zeker. Nou, dan gaan we door. De Nationale Nieuwsquiz. Het college van welke stad heeft het debat over de spionageaffaire overleefd? Maastricht. Ja, zeker. Welke prijs voor politieke communicatie kregen de bedreigde burgemeesters gisteren? Pas. De Machiavelli-prijs. Welk televisieprogramma heeft onthuld dat kankerpatiënten afgekeurde medicijnen uit China hebben gekregen? Zembla. Ja, klopt. Wanneer gaan de klimaatspijbelaars weer naar het Malieveld? 14 maart. Is goed. Welk bedrijf stopt met het produceren van de superjumbo type A380? Airbus. Ja. Hoeveel procent van de Nederlandse beroepsbevolking is werkloos? Hoeveel procent? Nee, sorry, pas. 3,6 ja, is het. Ja, is niet precies. Onrust in Suriname, omdat wie de directeur van de centrale bank heeft ontslagen? De regering. Ja, bij monden van president Boutersen. Ja, precies. De eigenaren van welke dieren worden opgeroepen om het dier niet alleen in de wei te laten staan? Paarden, toch? Ja, Arjan. Kijk naar Arjan heel goed. Ja. Wat is de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland? 95% moet het worden, toch? Ja. Het is 92. Ja, goed. Met hoeveel won Tottenham Hotspur van Borussia Dortmund? 1-0. 3-0 was dat. Wat vond een Noorse vrouw gisteravond in een blikje mais? Een kikker. Ja. Hoeveel weken moet Sea-Watch 3 minimaal nog aan de ketting blijven? 5. Ja, ook 3 is het antwoord. Je gaf het antwoord. Ja, eigenlijk indirect wel, ja. Welke spijkerbroekengigant wil naar de beurs? Weet ik niet. Levi's. In welke plaats heeft een kwart van de leerlingen van het lyceum zich ziek gemeld? Sorry. Dat is een lyceum in Goes. Ja. Met echt honderden leerlingen die daar thuis zitten. 400 van de 500, ja, geloof precies. Ik zelfs. Echt bizar, ja. Van wie is het meest gedraaide liefdesliedje op de Nederlandse radio dit jaar? Dat was vraag 20. Heb je hem geweten? Herman van Veen of zo? Nee, Fijs. Oh ja, tuurlijk. Ja, we hoorden een klein fragmentje al een uurtje. Nou, ik ben benieuwd. 8 had je er goed. Zo. Rob, al 3. Zullen we het maar niet gewoon de eindscore noemen dan? Nee. 24. Ja, nou, er zijn wat hogere scores geweest, maar je was wel een hele leuke kandidaat. Nou, hey, dankjewel. Is ook belangrijk, toch? Ja, zo is het. Dank jullie allemaal voor jullie komst hier naar de studio. Heel veel succes verder. Dank je. Het is 11:30. Dat betekent tijd voor 1-op-1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. De woningcorporaties kunnen minder woningen bouwen dan ze zouden willen, meldt de NOS vanochtend. Hoe kan dat? En is dat überhaupt ook op te lossen? Ga ik zo meteen voor vragen aan de voorman, zeg maar de vastgoedbaron van de sociale sector, Marnix Noorder van de koepel EDES in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Mark Visser. KWF Kankerbestrijding begint morgen met een campagne om ouders te overtuigen hun dochters in te laten enten tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Meisjes ontvangen in het jaar dat ze 13 worden een oproep, maar uit onderzoek blijkt dat steeds minder meisjes zich laten vaccineren. Homoseksuele mannen moeten ook bloed kunnen geven. De voorwaarde dat ze alleen mogen doneren als ze een jaar geen seks hebben gehad is niet meer van deze tijd en discriminerend, schrijft D66-fractievoorzitter Jetten. De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5% gegroeid. Dat is volgens het CBS iets minder dan de groei van 2,9% in 2017. Vooral in het derde kwartaal vertraagde de groei. De laatste 3 maanden trok de economie weer aan. En wattenstaafjes, confetti, rietjes, de HEMA gaat ze uit hun assortiment schrappen. Ze worden vervangen door duurzame producten die bijvoorbeeld gemaakt zijn van papier of metaal. De HEMA wil milieuvriendelijker worden en minder plastic verkopen. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Bouwen, bouwen, bouwen is het mantra van alles en iedereen om de woningnood aan te pakken. Maar dat bouwen gaat helemaal niet zo lekker als we zouden willen. Sterker nog, woningcorporaties kunnen veel minder nieuwe huizen bouwen dan ze zouden willen, meldt de NOS vanochtend op basis van onderzoek van de koepel van die corporaties, EDES. Bouwen wordt steeds duurder, er zijn veel te weinig bouwvakkers en er zijn te weinig locaties. En dus blijven nieuwbouwplannen geregeld op de plank liggen. Binnen een jaar moeten er per jaar 34.000 sociale huurwoningen uit de grond worden gestampt, is de afspraak en de ambitie. Maar vorig jaar waren dat er niet meer dan de helft. EDES trekt nu aan de bel en wil actie van het kabinet. Marnix Noorder is de voorzitter van EDES, zeg maar de sociale vastgoedbaron. Goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u, ik gooi het probleem lekker over de schutting bij mevrouw Ollongren en dan is het probleem gewoon opgelost? Nou, een klein beetje misschien wel, want sommige dingen kun je niet oplossen. Hè? Zoals afspraken maken met tussen de minister, dus op rijksniveau en gemeentes, waarin de productie echt wordt vastgelegd op aantallen en jaartallen. Ja, ja, dat krijgen wij niet voor elkaar. Nee. En daar zal zij echt het breekijzer moeten zijn. Maar een minister maakt wetten, ze leidt toch geen bouwvakkers op? Nee, dat is waar. Ja, en zonder bouwvakkers bouw je geen huizen, toch? Nou, dat klopt wel, maar het is maar een deel van het vraagstuk, is het tekort aan bouwvakkers. Natuurlijk is dat een probleem. Ja, er zijn er 50.000 nodig en dat duurt nog jaren voordat er voldoende handjes zijn opgeleid. En dan moeten ze ook nog allemaal blijven en dat doen ze juist niet. Nee, maar het begint ook wat mij betreft wel met dat je locaties hebt waar je kunt bouwen. En die locaties die zijn er veel en veel te weinig. Er wordt heel vaak door gemeenten gezegd, ja, we zijn aan het onderzoeken en we zijn aan het kijken. En we maken een nota voor de gemeenteraad waarin we diverse varianten op tafel leggen. En bla, bla, bla, bla, bla. En dat duurt maar en dat duurt maar. Ja. En wij moeten gewoon afspraken hebben over, oké, doe maar aan de Van Goghstraat nummer 17. Ik roep maar wat, daar kunnen jullie aan de slag met zoveel woningen en ik ga ervan uit dat ze over 3 jaar klaar zijn. Kijk, dan word je concreet. Maar dan heb je toch ook nog steeds bouwvakkers nodig? Jawel, eens. Hè? Dus die tekort in de bouw is een probleem. Ik zie tegelijkertijd dat er gelukkig ook steeds meer machinaal wordt gedaan. Er zijn steeds meer bouwers die erop inspelen en inspringen. En er zijn ook buitenlandse bouwers die er naartoe worden gehaald. Dus zeker is dat een probleem. Maar dat verklaart niet waarom wij niet de helft voor elkaar krijgen van datgene wat we zouden willen. Meneer Marnix Norder, wij moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Zag u dit probleem nou niet al jaren aankomen? Nou weet u, ik dacht dat we het wel konden rechtbuigen met de ambitie naar boven te stellen. En die was 16.000, 17.000 een aantal jaren en we willen meer. En daar zijn we mee aan de slag gegaan als corporaties. Ja, en dan zie je dat het niet lukt, dat het niet voor elkaar komt. En dan ga je vervolgens vragen aan de leden van waarom lukt jullie dit nou niet? Hoe kan het nou niet dat je kunt opschalen? Ja, en dan krijg je, daar komen deze cijfers ook vandaan. Dan zijn dit de antwoorden, de reacties van de leden, de corporaties, die eigenlijk komen met twee hoofd. Dat zijn die stijgende bouwkosten. Daar heeft de klimaatverandering ook iets mee te maken. Mm. En de tweede is natuurlijk die locaties waar ik net over had. En ook, ja, willen de gemeenten het nou wel echt? Gaan ze ervoor? Is wel hun politieke prioriteit? Rammen ze het er wel door? En dan is het antwoord toch heel vaak, nou, onvoldoende. Of die gemeenten zijn hartstikke vol al. En de enige mogelijkheid is de lucht inbouwen. En dat willen ze vaak niet. Nee, en dat betekent dus keuzes maken. Want dat is ook een van de lastige dingen. He, er is altijd wel een bewonersgroep die ergens tegen is, of een belangenorganisatie van natuur of sport of wat dan ook. Maar je moet die woningen ergens kwijt. En de mensen die zeggen dat je er nog eens naar moet kijken, moet onderzoeken of er tegen zijn, ja, die organiseren zich altijd wel. Ja. Maar de mensen die op de wachtlijst staan, de mensen die woning nodig hebben, ja, die kunnen niet terecht in die discussie. Die staan eigenlijk, ja, op 10-0 achter en we worden niet meegenomen uiteindelijk in de belangenafweging die de gemeente maakt. En dat, ja, is dat kan niet zo, dat mag niet zo. Maar wat wilt u dan van de minister? Moet de minister dan de gemeente gaan overrulen of zo? Zeggen, maakt me niet uit wat jullie vinden in jullie democratisch gekozen gemeenteraad. Ik bepaal gewoon dat daar een nieuwe wijk komt. Nou, ik vind dat de minister het wel strakker kan afspreken. Ja. Want dat is een jaar of 7-8 geleden ook gebeurd. Dat is vlak na de oorlog gebeurd. Als er zoveel druk is op de woningmarkt en er zoveel problemen zijn en mensen elk jaar de slangen ingeschreven staan, weer een jaar extra moeten wachten. Hè. Dus de wachtlijst wordt niet korter, die wordt langer voor die mensen. Dat kan niet en dat is niet acceptabel. En op het moment dat iedereen dat wel zegt van ja, sneu voor ze. En ze slaan de krant weer om en ze gaan verder met de andere vraagstukken die op tafel liggen, dan gebeurt dus niks. En dat is wat er nu gebeurt. Ja. De politiek is onvoldoende alert op het feit dat dit een probleem is van echte mensen, ja, die ook echt opgelost moet worden. Nou ja, ik hoor ze voortdurend praten over de problemen van echte mensen. Maar wilt u nou concreet dat de minister dus bouwlocaties gaat aanwijzen? Ik wilde de minister, de wethouders, de college in Nederland zover brengt dat ze inderdaad gewoon hard gaan maken. In 2019 gewoon die en die en die plekken bouwen. In 2020 daar en daar. In 2021 zus en zo. En niet alleen in aantallen woningen, maar ook in soorten woningen. Want wat ik ook zie is dat er gewoon veel te veel nog 200 in kappers worden gebouwd. En hey, in een vergrijzende samenleving hebben we echt ander soort woningen nodig. En woningen nodig voor mensen die zorgondersteuning nodig hebben. De mensen die graag juist in het centrum willen wonen van een gemeenschap, zodat ze dicht bij de apotheek en bij de dokter zitten. En dus op rollatorafstand, zoals dat dan heet. Dus je moet andersoortige woningen, maar en ook aangewezen plekken waar dat dan kan. En dat zijn lastige gesprekken, maar je moet ze niet alleen voeren, je moet beslissingen nemen. Ja, maar even voor de duidelijkheid, het Rijk gebeurt. Moet dus de regie nemen, het Rijk moet zeggen, daar gaan we, weliswaar in overleg met de gemeente, maar daar en daar gaan we op die en die momenten wijken aanleggen. En daar moeten dan dat en dat soort huizen komen. Ja, nou, je kunt hem ook omdraaien en zeggen, als jij gemeente mij niet voor bijvoorbeeld, ik zeg wat, 1 september van 2019, me de volgende lijst hebt gegeven waar je hoeveel gaat bouwen, dan ga ik je kort op het gemeentefonds of zo. He, dus dan krijg je gewoon een financiële straf voor het feit dat je niet hebt geregeld. Dus u wilt dat de gemeente zelf bepalen. Ik probeer even heel duidelijk te krijgen wat u nou wilt. Dus de gemeente, die moeten worden gedwongen door de minister om mee te werken op straffen van een korting uit het gemeentefonds. Zo is het. Er moet gewoon een druk komen. Die wethouders, die gemeentes, die moeten leveren. En niet nog een keer een rondje praten met nog een keer een nota en nog een keer nieuwe uitgangspunten vaststellen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En er gebeurt niks. En hebt u er vertrouwen in dat deze minister dat voor elkaar krijgt? Nou, ik ken haar als een op zich een minister die een proces goed kan leiden. Dus ik heb wel vertrouwen dat zij dat kan. Wat ik mis is de politieke urgentie in de Kamer om het scherp neer te zetten. Dus ik vind wel zeker dat een tandje bij kan. Het gebeurt nu nog niet voldoende. Ja, ik weet goed. Dat ze overleg heeft met 5 regio's. Sterker nog, er is een omgevingswet in de maak. En dat zijn allemaal langdurige processen. Wetgeving kost tijd, dat weet u ook toch? Jazeker, alleen daar is niet van afhankelijk. Dit vergt politieke moed. En dat vraag ik aan het kabinet, dat ze dat afdwingen bij de gemeentes. Maar heeft de minister dan te weinig politieke moed? Nou, op dit punt kan er wel een tandje bij, ja. Dus de minister heeft te weinig politieke moed? Nou, u legt me iets in de mond. Nee, ik stel u een vraag en u zegt ja. Op dit punt kan er een tandje bij. Ja. Op dit punt kan er wel een tandje bij. Ik vind hier onvoldoende concreet gemaakt hoe dit zou moeten werken. Ja, maar als er een tandje bij kan, is er dus sprake van te weinig politieke moed. Ja, en ik heb dat ook verteld, hoor. Dus het is voor haar geen nieuws dat ze dat misschien via dit programma nu van u hoort. Ik heb het er verteld. Ik verwacht dit al meer dan 3/4 jaar. Want je ziet het inderdaad aankomen dat dit een van de problemen is. Nou, de cijfers onderbouwen het nou. Ja. Helaas, het is wat iedereen al voelt aankomen, is helaas werkelijkheid. Ja. Ja, en nou moet de politiek ook op tafel slaan en zeggen, verdorie, we gaan het aanpakken, we gaan het anders doen. Ja, nou goed, dan hebt u straks die locaties. Stel dat het allemaal lukt. Ja. Dan heb je nog steeds niet het geld om al die huizen te laten bouwen. Want dat is hartstikke duur geworden in de bouwwereld. Ja, dat is een tweede punt. En het is ook niet één probleem. Het zijn er inderdaad wat ons betreft 2. Tenminste, dat blijkt uit de questionnaire die we aan de leden hebben gesteld. En dat zijn de bouwkosten. En daar hebben we iets heel vervelends. Namelijk een stijging van de bouwkosten. Ja, dat is niet zo gek na een crisis. Nee. Maar die personeelstekort. Vraag aanbod, ja. Ja, dus ze zijn niet aan te slepen. Bouwprojecten duren lang, dus worden ze duurder. Zo werkt dat in de markt, toch? Ja. Nou, dat is ook waar. En dat probleem moet ook onder ogen worden gezien. En daarbij is helaas de situatie dat vanwege de hogere belastingdruk die wij hebben de afgelopen jaar opgebouwd naar nog 1 miljard extra belasting, dat de financiële ruimte voor corporaties om die extra kosten op te vangen, die is er eigenlijk niet. Ja. Dus dat wordt gewoon hartstikke lastig om. Nou ja. De vraag is hoe dat komt. Dat komt doordat de huizenprijzen zijn gestegen, dus de beruchte WOZ-waarde stijgt. U hebt natuurlijk veel huizen in eigendom. Ja, u persoonlijk niet, maar de clubs die u vertegenwoordigt wel. Alle huizeneigenaren hebben te maken met een stijging van de WOZ-waarde. Dus ook de woningcorporaties. U hebt namelijk nogal veel huizen. Klopt, maar we betalen niet alleen WOZ. We betalen ook nog een extra belasting. En de verhuurdersheffing. En die is ook inderdaad gebaseerd op de WOZ-waarde. En u heeft helemaal gelijk. Die stijgt honderden miljoenen per jaar de komende tijd. Dat is vervelend. En daarnaast is er nog een keer een extra belasting. En dat heet de ATAT. Dat is een soort belasting die alleen grote multinationals hebben en corporaties ook vanwege dit kabinet. Mm. Dus we hebben extra belastingdruk gekregen. En ook dat moeten we met elkaar onder ogen zien. Ja. Dat wil je investeren in woningen. Dan moet je wel de financiële ruimte hebben om het te doen, vrienden. Ja, maar u hebt ook al nogal veel dure huurwoningen in bezit. Die zou u ook kunnen verkopen. Ja, zeker in een gehypte woningmarkt. Dan maakt u ongelooflijk veel winst. Kunt u allemaal stoppen in nieuwbouw. En dan krijgt u ook nog belastingkorting als u die nieuwbouw sociaal en duurzaam bouwt. Het probleem is dat een woning verkopen levert op zich niet een nieuwe woning op. Een woning verkopen levert op dat je dan geld hebt, maar je hebt ook geen huurinkomsten meer uit die woning. Dus het is geen gratis bier of zo. Dat klinkt altijd wel interessant. Van nou verkoop je dat en dan heb je. Maar je had ook een huurstroom die eruit kwam en die ben je dan ook kwijt. Dus en dat hoort wel steeds bij elkaar. Dus het is een beetje een eenzijdige benadering die ik vanuit de rechterflanken van het politiek spectrum af en toe hoor. Maar ja, dat is een beetje alsof je een kosten-baten-analyse hebt en je kijkt alleen naar de baten, maar niet naar de kosten. Dat is een beetje gek altijd. Dus dat is geen oplossing? Ook niet een beetje? In alle eerlijkheid. Nee. Eigenlijk is het onzin. Echt? Ja, ik zeg maar eerlijk. Want wat ik zeg, je hebt niet alleen incidenteel geld, maar ook de huurstroom die valt dan ook weg. Dus het is een pakketje. Je doet een hele woning weg met baten en met lasten. Ja. Maar dat betekent niet dat je daardoor heel veel geld hebt om te kunnen investeren. Nee. En bovendien is dan er nog geen woning extra mee gebouwd. Hè? Als een nieuwe eigenaar komt, is er nog geen extra woning. Als u duurzame woningen en klimaatneutrale woningen bouwt, dan gaat u minder belasting betalen, staat in het regeerakkoord. Nou, ik wou dat waar was. Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing, dat is die belasting. Het kabinet reserveert hier 100 miljoen euro per jaar voor. Kan je best een paar huizen verbouwen voor 100 miljoen euro? die 100 miljoen, als je dat deelt door het aantal woningen wat we hebben, dan kom je op ongeveer op 50 euro per woning per jaar. Dus 50 euro. We hebben 2,4 miljoen huurwoningen in Nederland. Hè? Dus 100 miljoen, het is hartstikke goed dat ze dat hebben opgeschreven. Maar dat zou eerder richting de miljard moeten dan 100 miljoen. En anders kom je daar, dan heb je er onvoldoende aan. Nogmaals, het is wel een goede stap, maar het is echt onvoldoende. Het is geen 10% van wat we nodig hebben. Ja. Dus ja, je hebt meer geld nodig. Je hebt meer financiële ruimte nodig. De klimaatontwikkeling, die leiden ook tot hogere bouwkosten. Vroeger deed je een cv-keteltje in de woning van 1500 euro. Nu moet je een warmtepomp erin doen van 7000 euro. En dat soort kostenverhogingen die heel goed zijn voor het milieu. Geen misverstand daarover. Maar die betekenen wel dat die sociale huurwoning ook duurder wordt in realisatie. En dus ook in de huur die u gaat heffen? Dat is een heel goed punt. Wij willen niet hogere huren gaan heffen, omdat we een woning klimaatneutraal maken. Want het is niet zo dat die huren die erin zit, die schoonmaker of die onderwijzeres, dat die meer salaris gaan krijgen vanwege het feit dat ze in een duurzame woning wonen. Dus die kunnen niet zo heel veel meer huur betalen dan dat ze doen. Ja. Dus daar moeten we heel erg mee oppassen dat we niet een duurdere woning doorberekenen aan die huurder. Ja, en dan, maar, snapt u het al, dan heb je ergens een tekort. Ja, en namelijk bij uzelf. Maar u loopt al heel lang mee in deze wereld. U bent wethouder geweest in Den Haag. U bent gedeputeerde geweest voor de provincie. Allemaal u hebt gewerkt voor het ministerie toen nog van VROM, waar volkshuisvesting onderviel. Met andere woorden, u bent bij uitstek een deskundige op dit gebied. Wat hebt u dan gedaan de afgelopen jaren, en zeker sinds u daar sinds 3 jaar ruim bij Edes zit, om het kabinet dan van deze onheilstijding te verlossen? Nou vraagt u een hele brede vraag. Ik denk ongelooflijk veel. En misschien niet genoeg. Ik weet het niet. Wat had u mezelf meer kunnen doen dan? Nou ja, ik denk dat dit wel een goed moment is om juist echt te agenderen wat we nu over hebben. Dat we zeggen, jongens, zie onder ogen die bouwkostenstijging er is, ook door klimaatinvesteringen. Dat we het niet kunnen doorzetten naar de huurder en dat je daar dus een financieel vraagstuk hebt. En zie dat die locaties er niet zijn en dat er ook gewoon onvoldoende motivatie is bij de gemeente om daadwerkelijk doorslaggevend bezig te zijn. Dat zijn stappen die we nu kunnen zetten. En wat ik de afgelopen 9 maanden heb gedaan, is dat met feiten en cijfers onderbouwen. En in die zin ben ik ook blij dat ik er met u over kan praten. Want dat betekent dat heel Nederland kan horen hoe het in elkaar zit. Ja, Bouwend Nederland zat hier 1,5 jaar geleden en die kwam met dezelfde berichten. Namelijk, er zouden 75.000 particuliere woningen op de markt moeten komen. Van de beloofde 35.000 nieuwe huurhuizen worden er dit jaar maar 17.000 gebouwd, hebt u net gezegd. Maar ook die productie van de private woningen loopt achter. En dat heeft alles te maken met het gebrek aan bouwvakkers. En dan kom ik toch weer terug bij het begin van dit gesprek. De minister kan tegen gemeenten zeggen, als u voor september niet laat weten waar u wil gaan bouwen, dan krijgt u minder geld van mij. Maar dan hebt u een locatie, maar nog steeds niet de handjes om die huizen uit de grond te stampen, toch? Nee, ik ben het natuurlijk deels wel met u eens. Je hoeft de media maar te volgen en je ziet het tekort aan bouwvakkers. Maar dat is absoluut niet de enige reden dat die bouw ongeveer de helft is van wat we zouden willen. Maar zelfs als die andere problemen zouden worden opgelost, dan hebt u toch nog steeds een gebrek aan handjes die huizen moeten bouwen. Ja. Dan hebt u de grond, dan hebt u misschien de middelen, dan hebt u misschien minder belasting van het Rijk als u het allemaal voor elkaar krijgt. Maar dan nog moet iemand die huizen neer gaan zetten. Zonder, want u noemde me net vastgoedbaron van de sociale woningbouw in de aankondiging. Vond ik ook wel een grappige term. Ik moet even opkouwen. Vond ik zelf ook wel eigenlijk. Ja, maar leuk gevonden. Ja. Soms kun je ervan genieten. Ja. En het is een beetje een glazen bol verhaal. Maar ik sprak laatst met iemand over, ook in de vastgoedwereld. En de inschatting is dat de bouwkosten, het aantal handjes, misschien tweede helft van 2019 wel weer wat mee gaan vallen. Omdat er, en schrik niet, gewoon veel minder bouwvergunning aanvragen zijn dit jaar. En minder bouwvergunning aanvragen betekent dat er minder gebouwd gaat worden vanwege dat er gewoon onvoldoende locaties zover zijn dat die bouwvergunning aanvraag kan worden gedaan. Met andere woorden, we verwachten dat er een soort relaxering gaat plaatsvinden tweede helft van dit jaar in de handjes. Daarnaast schat ik in dat, nogmaals, ik ben geen deskundoloog in het kwadraat en geen hoogleraar of wat dan ook, maar ik heb wel een beetje mijn contacten. Ik schat in dat het aantrekken van bouwvakkers van buiten Nederland, dat weer veel meer een rol gaat spelen dan tot nu toe is. En zijn die net zo goed als Nederlandse bouwvakkers? Nou, als ze gediplomeerd zijn wel. Ze spreken alleen de taal niet of slecht. En daar moet je iets voor verzinnen. En dat doen ze op de bouw ook heel veel. Dus het is niet een makkelijke oplossing hoor, dit niet. Maar je ziet het wel gebeuren. Dus de busjes met Polen, dat neemt weer toe. En dat is in dit geval gewoon goed. Want we hebben die handen nodig. En er is hier gewoon werk zat. Dus ik schat in dat het werk, dat de vraag ietsje lager gaat tweede helft van dit jaar en het aanbod hoger wordt. Dus het aantal handen, nou ja, laat ik zo zeggen, dat is niet doorslaggevend in dat die vertraging optreedt. Mm. En het feit dat die vergunningen aanvragen gewoon echt naar beneden gaan dit jaar, vind ik een hele verkeerde indicatie. En onderstreept helaas wat ik net zei, namelijk dat er gewoon bij de gemeente te weinig productie wordt geleverd om te zorgen dat er niet alleen corporatiewoningen, maar ook overige woningen, ja, dat die bouw gereed zijn. Maar dan bent u zelf wethouder geweest in Den Haag. U weet, dan word je democratisch gekozen na gemeenteraadsverkiezingen. Nou ja, wethouder wordt niet gekozen, wordt benoemd, maar goed, wel op basis van de getalsmatige verhouding in de gemeenteraad. Als een bevolking nou zegt, wij willen daar helemaal geen huizen hebben, dan kan de minister toch niet zomaar zeggen, sorry, u bent dan weliswaar op het lokale niveau gekozen, maar ik vertegenwoordig hier het Rijk, we gaan het lekker wel doen. Ja, en ik denk dat die gemeenteraad, de colleges, dat die dat aspect van die huurder die wacht, maar ook die koper die wacht op een woning. Maar met name sociale woningbouw, dat er geen ruimte is om te realiseren, dat niet acceptabel is. Dat is een niet acceptabele uitkomst. Dus dan moet het Rijk dus de lokaal gekozen volksvertegenwoordiging passeren. Ja, want die geef je dan in feite een kader van vrienden. We hebben nationaal niveau vastgesteld dat er 75.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd. Ja. Dat gebeurt nu niet en dat accepteren wij niet. Gemeentes, los het op. U bent er verantwoordelijk voor. U zorgt voor locaties. En zo niet, dan krijg je bijvoorbeeld een mindering in het gemeentefonds. Hè. Er moet ook een consequentie aan zitten. Ja. Maar ja, goed, waarom zou je dan nog gaan stemmen? Nou, ik denk dat het heel goed is om je stem te laten klinken, ook nu richting provinciale verkiezingen. Oh ja. Waarbij je kunt duidelijk maken waar je daarin staat. En laat politici ook maar aangeven hoe ze er echt in staan. Ja. En waar ze er echt voor gaan en staan. Ja, nou zijn de lijsttrekkers van deze moed komen in deze tijd. Ik vind dat er veel te veel gewauweld is om iedereen maar tevreden te houden en tevreden te houden. Ja. En lastige beslissingen, waarbij knopen worden doorgehaald. Kom op, we zitten niet in een wachtstand als samenleving. We moeten verder. Ja, nou hebben de lijsttrekkers van D66 bij die provinciale statenverkiezingen die eraan zitten te komen over een maand gezegd, die gemeenten moeten een groot deel van hun eigen vermogen verstoppen in verduurzaming. Zouden die provincies wat u betreft ook een deel van dat geld moeten stoppen in huisvesting? Nou, ik zou het een heel goed idee vinden wanneer provincies daar een rol in vervullen kunnen. En er zijn een aantal provincies waar ze vanwege verkoop van energiebedrijven tientallen of honderden miljoenen hebben. Ja. Laat ze dat dan ook aanwenden om in die zin de productie, de economie, maar ook zeker de bouwproductie aan te zwengelen. Volgens mij krijgt u telefoon. Ja, en u ook, want dat betekent dat we contact hebben met Dries Roelvink. Dries, goedemorgen. Oh jee. Telefoon, ja, die gaat zomaar dwars door alle gesprekken heen. Goedemorgen Sven, hallo landgenoten. De woningmarkt die zit op slot. Zeker als je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Terwijl ik nog genoeg ruimte zie, heb ik laatst al eens gezegd, rondom Amsterdam, zeker richting Haarlem. Maar die grond die krijgt dan weer een hele andere bestemming. Nou, de bouwmaterialen en de bouwvakkers die vindt men te duur. Daarom komen er veel te weinig woningen bij. Nou, zo zit dus dit hele ding zit in een enorme knoop die ik er ook niet uit krijg. Dat laat ik even aan jou over, Sven, want ik vind het ook niet echt een romantisch onderwerp op deze stralende Valentijnsdag. En het is vandaag ook nog eens de verjaardag van onze premier, Mark Rutte. Dus een feestelijke en romantische dag, ook in Den Haag. Valentijnsdag wordt trouwens erg commercieel gemaakt de laatste jaren. Want dan zie je dus dat mensen naar hun eigen man of vrouw of partner een Valentijnshart gaan sturen enzovoort. Terwijl het daar helemaal niet voor bedoeld is. Het lijkt wel of men vergeten is dat je Valentijn een geheime of een onbeantwoorde liefde is. En niet iemand waar je al 20 jaar naast ligt. Dus omdat ik straks even namens RTL Boulevard naar Den Haag ga om onze premier te feliciteren, ga ik hem daar natuurlijk ook even vragen of hij vandaag nog iets aan Valentijnsdag gaat doen, Sven. En dat vraag ik nu ook aan publiek, aan jou. Wordt er vandaag nog iets aan Valentijnsdag gedaan in Huize Kokkelman? Nou, laten we beginnen met Huize Roelvink. Wat heb jij gedaan voor Honoria vanochtend? Nog niets, want ik besef heel goed wat Valentijnsdag betekent. Ja. Dat gaat dus om een onbeantwoorde of een geheime liefde. En onze liefde is al lang bezegeld. Ja. Ja, dat is bij mij ook zo. Oké. Okay. En bij u, meneer Norder? Ja, ik ben zo gelukkig als je maar kunt zijn. Is dat wat je wil horen? Thuis dan. In welke vorm, als ik vragen mag? Nou, u overvalt me een beetje mee met deze vraag, zeg ik eerlijk. Maar nee, laat ik zo zeggen. Ik hou deze even voor mezelf, de privé. Oké, nou goed. Dat mag. Dat mag, zo is het. We leven in een vrij land. Dankjewel, Dries. En, dus jij stuurt ook voor de zekerheid nog even vragen... geen bloemen aan een stiekem liefde? Dat ga ik overwegen. Of het bloemen zijn of een hartje. Maar ik heb misschien iemand op het oog, ja. Wie dan? Ja, Sven. Ik ben net als jouw tegenstander vandaag aan tafel. Dat hou ik even voor mezelf. Oké, dankjewel. Nou, de groet aan de premier en we spreken elkaar morgen weer. Dank je. Meneer Norder, wanneer is het probleem van die woningmarkt opgelost? Laten we het weer even terugbrengen naar het zakelijk. Ja, ik wil gewoon die 34.000 woningen per jaar toe. Dat hebben we afgesproken met elkaar als corporaties. We kunnen het. We deden het zeg maar voor de crisis. Hè, voor al die gekkigheid in de woningmarkt van 7, 8 jaar geleden. En die problematiek met de crisis onder corporaties en alles. Ja. Nou, daar zijn we allemaal doorheen en overheen. En nu moeten we echt weer gewoon naar die oude productieaantallen. En we kunnen het. Nederland groeit. Dus je hebt dat ook nodig met elkaar. Dus ja, ik ben gelukkig en tevreden als we dat hebben teruggepakt. Maar wanneer? Nou, het zou toch weer over een jaar, twee jaar... zou je dat met elkaar bereikt moeten kunnen hebben. Als de politieke wil er is, dan lukt het. Ja. Wij staan ervoor. Ja. En als de minister dus niet doet wat u zegt, haalt ze dat niet? Dan haalt ze niet. Nee, dan haalt ze die aantallen zeker niet. En niet alleen bij corporaties niet, maar ook in de commerciële sector niet. En ja, dit jaar gaan we ook die 75.000 niet halen... die we hebben afgesproken met elkaar, hè, waar ook haar handtekening onder staat. Dus nee, daar maak ik me echt wel zorgen over. Ja. En die doorlooptijd van die woning is ook nog een keer lang altijd. Maar als je begint te bouwen, dan duurt het toch een klein jaar... voor het ding af is. Ja, met andere woorden, de minister, als ze zo doorgaat... haalt haar eigen doelstelling uit het regeerakkoord niet. Klopt. En dus moet ze de gemeentes overrulen op straffen van een korting. Luister naar mij, kom met locaties waar je wil gaan bouwen. Doe je dat niet, wijs ik ze aan. En anders dan krijg je minder geld van me. Ja, ik vind het een hele mooie samenvatting van de richting. Ja, nou, de politiek moet nationaal en lokaal... ja, om gewoon die spierballen te laten rollen, handen in de mouwen... en gewoon aan de slag te gaan. En hoe groot is de kans dat we elkaar over een half jaar spreken... over precies hetzelfde onderwerp met precies dezelfde conclusie? Nou, mij heeft het niet zo groot, want dan heeft de politiek niet geluisterd naar u. En ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat ze dat wel doen, meneer Kokkelman. Echt waar? Dat denken ze zelf anders over, geloof ik, hoor. Is een mooie Valentijngedachte, toch, dit? Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer Norder. Marnix Norder, de voorzitter van EDES. Hier volgt Willemijn met de Nieuwsbv. Fijne middag. KRO NCRV. NPO Radio 1. Het lijkt wel alsof er gistermiddag een hele woonwijk is weggeblazen door de explosie. Somali militant group Al-Shabaab. De islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De terreur van Al-Shabaab houdt Somalië en de hele Oost-Afrikaanse regio al meer dan 10 jaar in de ban. Bombing and gun attack has left a number of people dead and injured. En dat dodental, dat loopt waarschijnlijk nog verder op. Hoe houdt deze groepering zo lang stand? Alles wat je niet wist over Al-Shabaab. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken.